בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות פיקדון הלכה ג', עניין שומר חינם שפטוע על הכל ואין הוא חייב רק להישבע ששמר כראוי ולא פשע בשמירתו ולא שלח ביד וכו'. אבל אחר ששמר כראוי ואף על פי כן נראה הפסד כגון גניבה ואבדה ומכל שכן אונסין, הוא פטור עליהם. א', על פי התורה בועל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו וכולי בליקוטי הראשון, סימן סמך ד', עיין שם כל התורה. והכלל ענייננו, שעיקר הכל הוא האמונה השלמה. כי ישראל עם קדוש נקראים על שם זה עבריים, על שם שעל ידי אמונתם השלמה הם עוברים על כל מיני חוכמות, ועל כל החוכמות שאינם חוכמות באמת, שאי אפשר ליישב הקושיות הנמשכים משם, כי אם על ידי אמונה לבד עוברים גם עליהם. כי יש שני מיני אפיקורסות וקושיות. כי יש אפיקורסות שנמשך מבחינת ריבוי אור, שגרם שבירת כלים, שמשם אחיזת הקליפות שהן מבחינת כפירות ואפיקורסות. ועל אפיקורסות הזאת נאמר, ודע מה שתשיב לאפיקורס. כי על זה האפיקורסות אפשר למצוא תשובה ותירוץ, כי נמשך מבחינת ריבוי אור וכולי כנל, שיש שם כמה ניצוצות הקדושים שהן מבחינת חוכמה ושכל. כי כל הניצוצות נמשכים מן החוכמה שהיא עיקר האור והחיות של כל הבריאה כולה, כי כולם בחוכמה עשית וכו', אין שם. אבל יש אפיקורסות שנמשך מבחינת חלל הפנוי, שמשם צמצם אלוקותו לגמרי כביכול. ועל כן, האפיקורסות והקושיות הנמשכים משם אי אפשר ליישבן בשכל בשום אופן. כי זה חלל הפנוי היה הכרח לבריאת העולם. כי אם לא היה הצמצום של חלל הפנוי, היה הכל אינסוף ולא היה מקום לבריאת העולם. על כן היה בהכרח שיצמצם ויפנה אלוקותו משם לגמרי, כדי שיהיה מקום להבריאה. ועל כן אי אפשר למצוא שם השם מתברך על פי שכל בשום אופן. ועל כן נמשכים משם קושיות שאי אפשר לישבן בשום אופן, כי אם היה יכול לישבן ולמצוא גם שם את השם מטבח, אם כן יהיה הכל אינסוף ואין מקום להבריאה הכנל. אבל באמת לעמיתו בוודאי גם שם בחלל הפנוי בעצמו נמצא גם כן השם מטבח. רק שהוא בהלם גדול ואי אפשר להשיג זאת בשכל בשום אופן, כי אם לעתיד לבוא. אבל כל ימי עולם אי אפשר להשיג בשכל בחינת החלל הפנוי והקושיות הנמשכים משם כנל, כי אם על ידי אמונה לבד, שצריכים רק להאמין באמונה שלמה שבאמת כל הקושיות בטלים ומבוטלים מעיקרה. כי באמת הכל מאיתו יתבח לבד, ואפילו כל החלל הפנוי וכל הקושיות שבעולם הכל נמשך ממנו יתבח. כי הוא יתברך ממלא כל אלמין וסבב כל אלמין וכולי וכולי עיין שם. והכלל שעל אלו הקושיות הנמשכים מבחינת חלל הפנוי, עליהם נאמר כל בעיה לא ישובון. כי אי אפשר לישבן בשכל בשום אופן לגמרי. כי אם על ידי אמונה לבד עוברים והולכים גם על אלו החוכמות שבאמת אינם חוכמות וכולי. כי עיקר ההתקרבות לשם יתברך הוא רק על ידי אמונה שלמה לבד וכו', אין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת החילוק שבין שומר חינם לשאר שומרים שמקבלים שכר. כי שומר חינם פטור על הכל בשבועה, ושאר שומרים בשכר חייבים לשלם ההזק כל אחד כדינו. כי באמת, כל החפצים וכל הדברים צריכים לשמור אותם מאוד מהיזקות. וכמו שמצינו שחכמנו זיכרונם לברכה, החמירו מאוד בהשמירה אפילו של שומר חינם, שצריך לשמור הפיקדון בשמירה מעולה מאוד. אבל בוודאי, עיקר השמירה הוא רק על ידי השם מטבח, שהוא שומר עמו ישראל עד. וכמו שכתוב, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. ואם כן, לכאור קשה. למה צריך האדם לשמור חפציו וממונו כלל? ולמה החמירה התורה בדין שמירת ארבעה שומרים? הלוא אי אפשר לאדם לשמור כלל, כי בוודא העיקר השמירה מהשם מטבח לבד, כנל. אך, הוא על פי התורה הנ"ל. כי כל ההזקות שבעולם נמשכים מהקליפות והסטרא אחרא שהם מבחינת מזיק העלמא. וזה ידוע בדברי רבנו ז"ל ובהזוהר הקדוש, שעיקר הסטרא אחרא הוא בחינת כפירות. כי היצר הרע נקרא אל אחר כפירות, כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ומשם נמשכים כל הקליפות וכל התאוות רעות וכל המזיקים שבעולם. ועל כן יש שני מיני שמירות שצריכים לשמור כל דבר משני מיני זקות הנמשכים משני מיני כפירות הנ"ל, שהם הכפירות הנמשכים מבחינת ריבוי אור, שאפשר למצוא שם תירוץ, והכפירות הנמשכים מחלל הפנוי, שאי אפשר להשוון בשום אופן, וצריכים לסמוך רק על אמונה לבד, כנ"ל. כי יש מזיק העלמא הנמשכים מבחינת הכפירות הנמשכים מהקליפות שנתהוו על ידי ריבוי אור. וכל ההזקות הנמשכים על ידם אפשר לאדם לשמור עצמו מהם על פי שכלו ודעתו אשר חנן אותו השם. וזה בחינת השמירה שחל על האדם, שהאדם מחויב לשמור חפציו וממונו מאוד בשמירה מעולה, לשום עינו עליהם שלא יגיע להם שום הפסד, ולא יהיה שוטה המאבד מה שנותנים לו. וכמו שהזהיר רבנו ז"ל מאוד, שצריך האדם לשמור מאוד חפציו וממונו מאוד מאוד. מכל שכן שנעשה שומר על ממון חברו, שבוודאי מחויב לשמור מאוד מאוד בעין הפקיחה, ולא יפשע בשמירתו חס ושלום, כדי להציל החפץ מכל הזקות הבאים מבחינת מזיק העלמא, הנמשכים משבירת כלים. כי כל ההזקות הבאים משם נכנעים ונתבטלים על ידי שמירת האדם דייקה. כי זה עיקר עבודת האדם בעולם הזה לברר כל הניצוצות שנפלו על ידי שבירת כלים כידוע. ועיקר הבירור על ידי החוכמה והשכל, כי כולם במחשבה התברירו. ועל כן, נקראת קיום כל התורה בשם שמירה. כמו שכתוב שמור ושמעת וכו'. וכמו שכתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, חייצא בזה הרבה. וזה בחינת לעובדה ולשומרה. לעובדה בפיקודין דעשה ולשומרה בפיקודין דלא תעשה. כי על ידי קיום כל מטוות התורה, על ידי זה שומרים את עצמו וכל התלוי בו מכל הקליפות ומזיק העלמא. כי מבררים הניצוצות מהם שעל ידי זה נכנעים ונופלים ונתבטלים כל מזיק העלמא. אבל יש מזיק העלמא שניקתם מבחינת הכפירות של בחינת חלל הפנוי כנל, ששם אין שום שכל בהתגליה כלל, ואי אפשר למצוא שם את השם מטבח כי אם באמונה לבד. ועל כן, מאלו ההזקות הנמשכים משם, אי אפשר לאדם לשמור עצמו כלל בשום אופן. ועליהם נאמר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כי כל הסיבות והמאורות הנמשכים משם הם למעלה משכל אנושי, ואי אפשר לאדם להבין אותם כלל, ואי אפשר לשמור עצמו מהם כלל, כי אינם נתבררים על ידי שכל אנושי כלל. כי אי אפשר לשכל אנושי לבררם, הוא צריכים לסמוך על אמונה לבד, לסמוך עצמו רק על השם מטבח לבד, שהוא בעצמו ישמור אותנו מכל מיני הזקות הנמשכים משם. כי אי אפשר לשמור עצמו מהם בשכלו בשום אופן, כי אם לסמוך עליו מטבח באמונה שלמה, כנ"ל. ג' וזהו בחינת מסע ומתן, בחינת ביטחון והשתדלס, שאי אפשר להבין זאת בשום אופן כמבואר בספרים. כי באמת העיקר הוא הביטחון בהשם מטבח. כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים, כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים. ואף על פי כן, צריך האדם לעסוק באיזה עסק ומסע ומתן להמשיך פרנסה, כמו שכתוב וברכך בכל אשר תעשה. אך הוא על פי הנעל. כי עיקר העסק שצריך לעסוק בעשיית המסע ומתן הוא בשביל ברור הניצוצות משבירת כלים כידוע. כי הבירור נעשה על ידי האדם דייקה כידוע. ועל כן בהכרח שיעשה האדם איזה עסק כדי לברר הניצוצות על ידי זה, ועל ידי זה ממשיך פרנסה. אבל באמת העיקר הוא הביטחון בשם ידבח. כי צריכים לברר השפע של הממון והפרנסה משני מיני קליפות הנעל שנמשכים משני מיני כפירות הנעל. והבירור מהקליפות הנמשכים משבירת כלים, זה נעשה על ידי האדם, כי בשביל זה נברא האדם לעובדה ולשומרה וכולי כנעל. אבל בירור השפע מהקליפות הנמשכים מחלל הפנוי, זה אינו תלוי בדעת האדם, ואי אפשר לאדם לעשות שום פעולה וחוכמה והשתדלות לזה, רק לבטוח בשם ידבח לבד ולהאמין בו ידבח באמונה שלמה שהוא ידבח יזמין לו פרנסתו ברחמיו. וזהו בחינת פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת וכו'. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ותרגומו, הרי הוא יאיב לך עצה למקנה ניכסין. כי באמת כל מי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין ולראות שכל הרווח של כל המסע ומתן, העיקר הוא על ידי העצה שנותן לו השם ידבח מה לסחור, לקנות ולמכור ביתו. כי אין אדם יודע במה מסתכר. וכל זמן שאינו יודע העצה אמיתית מה לסחור, בוודאי לא יהיה לו שום פעולה ועשייה. כי עד הרבה יוכל להפסיד על ידי עשיית המסע ומתן. ועל כן העיקר הוא העצה שיזכה שיזמין לו השם ידבח עצה שלמה בליבו, שידע מה לסחור באופן שירוויח. וזאת העצה נמשכת מהשם ידבח לבד, ואינו תלוי בעשיית האדם כלל. רק אחר כך, כשזוכה לעצה, לידע מה לסחור, אחר כך צריך האדם לעשות העסק שיזמין לו השם ידבח. היינו כנל. כי העצה לידע מה לסחור, שזה העיקר, זה אינו תלוי בעשיית האדם כלל, רק בביטחון באמונה לבד, כי זה בחינת ברור מחלל הפנוי. כי קודם שיודע שום עצה הוא בחינת חלל הפנוי שפנוי מהשכל, שאינו יודע עדיין שום שכל איך להמשיך אור השפע של הפרנסה. ואחר כך כשהשם ידבח מאיר עיניו, הוא מזמין לו עצה טובה שיסחור דבר שיסתכר בו. אף על פי כן עדיין צריך האדם לעשות את העסק. כי השם ידבח רוצה בעבודתנו כדי לברר כל הדברים מבחינת הקליפות הבאים משבירת כלים כנל. ועל כן הזהירה התורה את האדם שלא יטעה את עצמו מאחר שרואה שהאדם צריך לעשות איזה עסק בשביל פרנסה, על כן חס ושלום. יוכל לטעות ולומר חס ושלום כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. היינו שחס ושלום יטעה שגם העצה של המסע ומתן גם כן היה על ידי חוכמתו והשתדלותו. וזה כוחי ועוצם ידי. כוחי הוא בחינת העצה של המסע ומתן, כמבואר בעניין שתרגם כי הוא הנותן לך כוח, הרי הוא יאיב לך עצה וכו'. כי כשיודע העצה מה לעשות ועדיין אין עושה הדבר, אז עדיין הדבר בכוח. ואז צריך האדם לעשות העסק להוציא מכוח אל הפועל. אבל ידיעת העצה אינו תלוי בעשיית האדם, כי אם באמונה וביטחון בשם ידבח לבד כנל. ועל כן הזהירה התורה שלא יטעה שהכל תלוי בעשייתו והשתדלותו חס ושלום, כאילו גם העצה ממנו בעצמו חס ושלום. וזהו כוחי ועוצם ידי וכו'. כוחי הוא בחינת העצה, ועוצם ידי זה בחינת ההשתדלות וההתאמצות במעשה ידיו. אבל באמת, הכל מהשם ידבח לבד, כמו שמסיים הפסוק, וזכרת את השם אלוקיך, הרי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ותרגומו, הרי הוא יאיב לך עצה למקנה ניכסין. היינו, כי צריכים לידע ולהאמין שהכל מהשם ידבח לבד. רק עיקר הוא העצה כנל, והעצה נמשכת רק מהשם ידבח לבד, ועל ידי זה עיקר הרווח והשפע. ובוועד השם ידבח שנותן לו עצה, היכול ייתן לו כל השפע בעצמו. אבל כשהוא יתבח רוצה בעבודתנו כדי לברר הניצוצות משבירת כלים. אבל הכל על ידו יתבח לבד, כי הוא הנותן כוח שהוא העצה שעל ידי זה עיקר הרווח והפרנסה כנל. ד. והכלל שעיקר הוא האמונה והביטחון. אך אף על פי כן צריכים לעשות איזה עסק כדי לברר הניצוצות משברי כלים, שזה תלוי בעבודת האדם דייקה. אבל באמת, עיקר השפע מהשם יתברך לבד בלי עשייתנו כלל, רק על ידי אמונה וביטחון שעל ידי זה נמשך ונתברר השפע מבחינת חלל הפנוי ששם פנוי לגמרי כביכול. ואז, קודם שמברר מבחינת חלל הפנוי, אינו יודע כלל מה לעשות, בחינת אין אדם יודע במה מסתכר. אבל כשמאמין שגם שם בחלל הפנוי, השם יתברך נמצא, אז השם יתברך מזמין לו שם די כעצה טובה מה לסחור, כי מברר השפע על ידי אמונה מהקליפות הנמשכים מחלל הפנוי, ואחר כך צריך לעשות את העסק בחוכמה ודעת כדי לברר הניצוצות מבחינת שבירת כלים כנל. וזהו בחינת החילוק שבין שומר חינם לשאר שומרים. ששומר חינם פטור מן הכל ואינו חייב אלא בפשיעה. ושאר שומרים בשכר חייבים בשאר היזקות. כי כל היזקות הבאים משבירת כלים הם תלויים בשמירת האדם כנל. והאדם צריך לשמור מהם. וזה חייב גם השומר חינם, כי גם הוא חייב בשמירה לשמוע פיקדון היטב מכל ההזקות בעין הפקיחה כדרך השומרים. כי אלו ההזקות תלויים בשמירת האדם כנל. אבל יש ההזקות שאין האדם יכול לשמור מהם בשום אופן. ואפילו אם ישמור בכל מדי אפשר, אף על פי כן יכול לבוא להזק. כי אלו ההזקות נמשכים מבחינת חלל הפנוי, ששם אין דעת האדם מגיע לשמור ולהציל מההזקות הבאים מהקליפה נמשכים משם מבחינת חלל הפנוי כנל. ומאלו ההזקות אין מי שישמור מהם, כי אם השם יתברך לבד. ועליהם נאמר אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר כנל. ועל כן על אלו ההזקות אין השומר חינם חייב אם באו. כי מה לו לעשות אם הוא שמר כראוי ולא פשע בשמירתו? ואם על כל זה בא הפסד מן השמיים, כגון אם שמר כראוי ואף על פי כן נגנב או נאבד בלי פשיעה, רק מן השמיים, מכל שכן אם נאנס, על כן השומר חינם פטור בהן, כי מה היה לו לעשות מאחר שמר כראוי, וההפסד בא מן השמיים, אינו חייב בזה. כי אין הדבר באחריותו לעניין ההפסד וההזק הבא מן השמיים לבד, שזה נמשך על ידי הקליפות הבאים מחלל הפנוי. ואחריות זה ההזק וההפסד אין אוכל על השומר חינם כלל, מאחר שאינו מקבל שכר על שמירתו. אבל שאר שומרים שמקבלים שכר, כגון שומר שכר או סוחר, באהו ההנאה דקאגר לה וכו', כמו שאמרו אבותינו זל. או האומנין, וכל שכן שואל שכל הנאה שלו. ומאחר שקיבל שכר הנאה שהוא גם כן שכר מן החפץ, על כן חל עליו גם האחריות של ההפסד הבא על ידי חלל הפנוי. ועל כן חייבים גם על גניבה ועבדה שלא על ידי פשיעה, או אפילו באונסין כל חד כדינו. כי זה האחריות של ההפסד הבא משם מבחינת חלל הפנוי, אין אוכל על האדם כי אם כשהממון שלו או מקבל הנאה ממנו שנחשב כממון. וו. כי שם בבחינת החלל הפנוי שם אין מועיל שום שמירה ודת וחוכמה ותחבולה כי ממונה לבד. הן בעניין הקושיות והחקירות והבלבולים והמניות הנמשכים משם, שאי אפשר לעמוד כנגדם בשום חוכמה ותחבולה, כי אם באמונה לבד, שצריכים להאמין באמונה שלמה שגם שם השם יתברך נמצא, אף על פי שידוע ומבואר ששם פינה אלוקותו יתברך כביכול, כי אם לא, אינו פנוי והכל אין סוף כנל. אף על פי כן, באמת לאמיתו גם שם נסתר ונעלם השם יתברך בדרך נפלא ונעלם מאוד מאוד, שאי אפשר בשכל אנושי להשיגו בשום אופן כי אם באמונה לבד. כי צריכים לומר שם שני הפכים, יש ועין וכו' כנל וכמבואר היטב בתורה הנ"ל. זין. וזה בחינת התבודדות ושיחה זו, תפילה שצריך כל אדם לשפוך שיחו לפני השם יתברך בכל יום ויום. לבקש על נפשו מהשם יתברך שיזכהו לקרבו לעבודתו יתברך באמת. וזה יסוד הכל, שכל עבודתו ויהדותו תלוי בזה, כמבואר אצלנו כמה פעמים. ויותר ממה שכתוב שם, שמענו מפיו הנורא והקדוש בעל פה כמה וכמה פעמים, כמה שיחות נוראות בעניין זה שאי אפשר לבאר הכל בכתב. ואמר שכל הצדיקים והקשרים לא זכו לבוא למה שבאו, כי אם על ידי זה, על ידי שיחה בינו לבין קונו בלשון אשכנז שמדברים בו כמבואר בספרים הנתפסים. ולכאורה קשה. הלא אמרו רבותינו זה על הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואם כן, איך שייך על זה תפילה מאחר שהשם יתברך מסר בחירה לנו? ואף על פי כן, באמת מצאנו שכל הצדיקים עסקו בזה לבקש מהשם יתברך שיצילם מהיצר הרע ויקרבם לעבודתו, כמו ששמענו בפה מלא מהצדיקים האמיתיים שהיו סמוך לזמננו. וגם בדברי רבותינו זל בגימורא ושאר ספרים מצאנו כמה תפילות שהתפללו בכל יום שינצלו מהיצר הרע, כמבואר תפילתם במסכת ברוכס. וגם מהתפילות הסדורים לנו בכל יום אנשי כנסת הגדולה אנו רואים זאת, כי אנו מתפללים שלוש פעמים ביום, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. נמצא שאנו מתפללים לשם יתברך שלוש פעמים בכל יום לזכות לתשובה ולעבוד אותו יתברך, אף על פי שזה תלוי בבחירת האדם. וכיוצא בזה הרבה תפילות הקבועים בכבר, שכולם מיוסדים על הבקשה הזו לזכות לעבודתו יתברך, וכן כל ספר תהילים מיוסד על תפילות ותחינות אלו לזכות להתקרב אליו יתברך כמבואר שם. ובאמת אי אפשר להבין זאת, כי הוא גם כן מהקושיות שאי אפשר לתרצם בשום אופן כי אם באמונה לבד. וגם בעת שהודיע לי רבנו זה על עניין ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, דיברתי עמו מעט מזה, הלא האדם הוא בעל בחירה. ולא ישיב לי בפירוש רק כלאחר יד, כי אומר אף על פי כן, כלומר, אף על פי שקשה זאת ואי אפשר לברר לך העניין ולתרץ לך, אף על פי כן צריכים לנהוג כך. ואנוכי לא יכולתי לשאול יותר, כי ידעתי כי קושייה זו יכולים להקשות על כל התפילות שסידרו לנו חכמנו זל מכבר על תשובה והתקרבות השם יתברך, כגון ברכת השיבנו וכולי כנ"ל. על כן צריכים לסמוך רק על אמונה, להאמין בחכמנו זל שכולם הלכו בדרך זה והוליכו אותנו בדרך זה, להרבות בתפילה ותחנונים לשם יתברך, לזכות לעבודת השם יתברך, כי זה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו. ח' ובאמת כל זהו עניין הנעל שכל אדם צריך שני בחינות עבודות לשם יתברך. עבודה אחת התלויה בשכל אנושי והם בחינת עבודת התורה והמצוות, שבהם צריך האדם להכניס דעתו ושכלו עד מקום שידו מגעת, ועל ידי זה מברר כל הניצוצות שנפלו על ידי שבירת כלים שמתבררים על ידי החוכמה והשכל דקדושה של עסק התורה והמצוות, כי כולם במחשבה התבררו. אבל עיקר קיום התורה והמצוות הוא רק על ידי אמונה שהוא יסוד שהכל תלוי בו, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו רבותינו זה על בך וקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. כי באמת צריך כל אדם להכניע ולבטל הקליפות הבאים מבחינת חלל הפנוי, שאותן הקליפות אי אפשר להכניעם ולבטלם על ידי שום שכל, כי אם על ידי אמונה לבד, שהיא יסוד כל התורה כולה. כי האמונה שבחלל הפנוי, שמאמינים באמונה שלמה שגם שם השם יתברך נמצא, זה יסוד הכל וכל התורה והמצוות תלויים בזה. כי בלא אמונה אין קיום לשום תורה ומצווה. רק כשיש לו אמונה שלמה, שגם בבחינת החלל הפנוי, היינו בבחינת הקושיות והחקירות שאי אפשר להבינם ולתרצם, גם שם השם יתברך נמצא, ואזי כשיש לו אמונה שלמה ואינו מניח לכנוס בדעתו שום חקירה וקושייה כלל, כי סומך על אמונה לבד שקיבלנו מאבותינו הקדושים, אזי יש קיום לתורה ומצוות, ואזי יכול לעבוד השם יתברך בשכל, היינו בשכל המלובש בתורה והמצוות שיסודה אמונה. כי על ידי האמונה מכניע ומבטל הקליפות הבאים מחלל הפנוי. ועל ידי השכל שיש בתורה ומצוות, הוא מברר הקדושה מהקליפות הבאים משבירת כלים, כי כולם בחוכמה התבריר וכנל. וזה בחינת תורה ותפילה שצריכים שניהם דייקה. כי תפילה היא בחינת אמונה כמבואר בדבר רבנו זל כמה פעמים, כמו שכתוב, באי ידיו אמונה ותרגומו פרישן בצלו. והתורה היא בחינת שכל, כי התורה נקראת חוכמה ובינה ודעת, כמו שכתוב, אני חוכמה וכו', אני בינה וכו'. כי על ידי תורה ותפילה שהם בחינת אמונה ושכל דקדושה, על ידי זה מכניעין ומבטלין שני מיני הקליפות, שהם הבאים משבירת כלים והבאים מבחינת חלל הפנוי כנל, ומבררין הקדושה ומגלין אלוקותו בכל מקום כנל. ת. ועל כן צריכים דייקה להרבות בתפילות ותחנונים ושיחות בינו לבין קונו, וזעקות ושבועות וריצויים ופיוסים לשם יתברך, שיזכהו לקרבו לעבודתו. וזה עיקר התפילה, כי על זאת תפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. שלא ישטפו שטף מים רבים, שהם המים הזדונים, שהם תאוב תנבישין די אלמה השוטפין בחולת. וכבר נשטפו רבים רבים על ידם מחמון אל יצלן, המקום ירחם עלינו ועל כל ישראל ויצילנו מהם. ואין חוכמה ואין תמונה ואין עצה לעמוד כנגדם, כי אם על ידי תפילה ותחנונים לשם יתברך שיצילהו מהם. כי אף על פי שהאדם הוא בעל בחירה, אף על פי כן העיקר הוא תפילה ותחנונים לשם יתברך על זה. כי על ידי בחירתו שבוחר בדרך הטוב ושר מדרך הרע, על ידי זה מכניע הקליפות הבאים משבירת כלים ומברר הטוב מהם. כי הבחירה הוא בהשכל שיש לו כוח לבחור בטוב ולמאוס ברע. ושכל האדם אין לו כוח כי אם להכניע ולבטל הקליפות הבאים משבירת כלים, שיש בהם כמה וכמה ניצוצות הקדושים, שהם ניצוצי השכל, כי כולם בחוכמה התברירו כנל. אבל יש בלבולים וסתרין אוכרנין ומניעות מהקדושה, הבאים מבחינת חלל הפנוי, ששם אין שום שכל וחוכמה כי ממונה לבד, שהוא בחינת תפילה ותחנונים וזעקות ושבועות לשם יתברך שיצילהו מהקליפות והיצרור הנמשך משם. ועל זה נאמר בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ולמעלה הקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל בידו. כי מהיצרור הזה הנמשך מחלל הפנוי אי אפשר להינצל בשום אופן כי אם על ידי סייעתא דשמיא. ועל כן צריכים להרבות מאוד מאוד בתפילה ותחנונים להינצל ממנו. כי שם אין מועיל שום שכל, אדרבה, על ידי שכל וחוכמה נשקעין שם חס ושלום. רק העיקר הוא אמונה שהיא בחינת תפילה, ובאמת זהו עיקר הבחירה, דיינו מה שכופה בחירתו לבטל שכלו לגמרי, ולסמוך על אמונה לבד ולהרבות בתפילה ותחנונים. כי הבעל דובר מעקם לב האדם כל כך עד שגם זה קשה על האדם, אף על פי שבאמת הוא דבר קל מאוד, אף על פי כן הוא מבלבל ומעקם דעתו כל כך, עד שעל פי רוב עניין זה של תפילה והתבודדות קשה על האדם יותר מכל העבודות קשות. וכל זה מחמת חסרון אמונה שאין לו אמונה בשלמות שזהו העיקר והיסוד. ועל כן, מי שזוכה להרגיל עצמו בזה, להרבות בתפילה ושיחה בינו ובין קונו, שיזכרו השם יתברך ויעזרו לקרבו לעבודתו יתברך, בזה בעצמו הוא בעל בחירה במה שזכה לבחור בחיים אמיתיים בדרך אמונה ותפילה. כמו שכתוב, דרך אמונה בחרתי. כי באמת זה עיקר הבחירה מה שמסלק שכלו ובוחר באמונה ותפילה, שזהו העיקר והיסוד שכל התורה עומד עליה. כמו שאמרו בה חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה כנל. ואז כשיש לו אמונה שלמה הוא מרבה בתפילות ושיחות לשם יתברך, שיזכהו לשוב אליו באמת, אז עוזרו השם יתברך שיזכה לעבוד אותו בתורה ומצוות, ומאיר עיניו בתורתו, עד שזוכה להבין בתורה ועבודה מה שאפשר בשכל אנושי להבין. ועל ידי שני בחינות אלו שהם אמונה ושכל דקדושה נמשך מאמונה, על ידי זה מכניעין שני מיני קליפות הנ"ל הנמשכים מבחינת חלל הפנוי ומבחינת שבירת כלים כנ"ל. כשניהם כאחד טובים להתקרב אליו ידבח. ועל זה נאמר טובים השניים מן האחד וכו', כי אם יפולו האחד יקים את חברו וכו'. כי תורה ותפילה שהם מבחינת שכל ואמונה, הם תלויים זה בזה והאחד מחזק ומקים את חברו. אבל העיקר הוא האמונה וכנ"ל. ומאחר שעיקר קיום התורה והמצוות הוא על ידי אמונה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה וכנ"ל, על כן עיקר שלמות המצוות הוא כשקונין אותן בכסף מלא ומפזרין ממון הרבה בשביל המצווה. כמובן בזוהר הקדוש דבא אלה מקנה באגר שלים. כי כשהמצווה היא בחינם אין לה שמות, אין לה שלמות ואין נכנעת הסתרה אחר שנקראת חינם, אין שם. כי עיקר האמונה תלויה בממון שמפזרין ממון הרבה בשביל דבר שבקדושה, זהו עיקר בחינת האמונה, כמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק ציווית הצדק כדותיך ואמונה מאוד, מאוד זה ממון. כמו שכתוב בכל מאודיך בכל ממונך. כי אין המצווה נקראת בשם אמונה, כי אם על ידי שמפזר ממון בשביל לעיין שם. יוד. כי הממון נמשך מבחינת חלל הפנוי שהוא סוד הצמצום, שהוא שורש כל הדינים, שמשם כל הממון שהוא בחינת צמצומים ודינים כידוע, בבחינת מצפון זהב יעתה. צפון הוא בחינת צמצום ודין הנמשך מחלל הפנוי בבחינת מצפון תיפתח הרעה. כי חלל הפנוי הוא כביכול פנוי ופתוח מאלוקותו ידבח, ועל כן משם תיפתח הרעה, כי משם אחיזת כל הסתרה אחרה. והוא בחינת הבא להתאמה פותחין לו, ואמרו רבותינו זה, יש לו פתחים מרבה. בחינת, לפתח חטאת רובץ. כי שורש כל הקליפות והסתרה אחרא והיצר הרע הוא רק מבחינת חלל הפנוי, שהוא סוד תחילת הצמצום. כי אפילו הקליפות הבאים משבירת כלים, שנתעבו על ידי ריבוי אור, גם הם עיקר שורשם ואחיזתם הוא מתחילת הצמצום שהוא בחינת חלל הפנוי. כי באמת, עיקר בחינת שבירת כלים נתעבה רק על ידי זה, על ידי הכפירות הנמשכים מחלל הפנוי. כי עיקר התעבות הכלים היה על ידי הצמצום של החלל הפנוי. כי בתחילה היה הכל אינסוף ולא היה מקום לבריאה. וצמצם השם יתברך אלוקותו לצדדין ונעשה חלל הפנוי. ואחר כך המשיך לתוכו אורו בדרך קו הישר. וזה האור מאיר בכל המידות ובכל העולמות כולם. וזה האור נמשך לתוך כלים. ועיקר התאבות הכלים הוא מהתעבות האור, שבכל מקום שהאור רחוק ביותר משורשו, בחינת אינסוף, שם נתעבה האור יותר עד שנתעבו בחינת כלים. ועיקר התאבות האור הוא מחמת הצמצום של החלל הפנוי. כי אם לא היה חלל הפנוי, היה הכל אינסוף, ולא היה ריחוק האור והתקרבותו לאינסוף כידוע. והכלל, שעיקר הכלים הם בחינת צמצומים והתרבות האור שנמשך על ידי תחילת הצמצום של חלל הפנוי. ומחמת ריבוי האור, לא היו הכלים יכולים לסבול האור ונשברו, כמובן כל זה בעץ חיים בתחילתו עיין שם. ואיתה, שהשבירה הייתה מריבוי השיגים שהיו בהכלים. והשיגים הם בחינת דינים הנמשכים מחלל הפנוי, היינו בחינת כפירות. היינו מחמת שכל אחד אמר אנא אמלוך שהוא גאות שהוא בחינת כפירות, היינו שאין להם אמונה שלמה, שגם שם השם יתברך נמצא אפילו בחלל הפנוי בעצמו. רק נדמה להם כאילו הם רשות בפני עצמו חס ושלום, שזהו בחינת ריבוי השיגים שהיו בהם. ועל ידי זה לא היו יכולים לסבול האור, כי אי אפשר לקבל האור בשלמות, כי אם על ידי אמונה כנ"ל. ומחמת חסרון אמונה שהיה בהם, על ידי זה נשברו. נמצא שעיקר שבירת כלים נמשך גם כן מבחינת הכפירות הנמשכים מחלל הפנוי. וכל עניין הצמצום והשבירה והתיקון נמצא בכל אדם, ומי שיש לו לב להבין יכול להבין מעט עניין זה בכל אדם. והכלל, שעיקר הוא אמונה כנל. והממון נמשך מתחילת הצמצום שבחינת חלל הפנוי כנל. ועל כן, כל הכלים ושבירתם ותיקונם נקראים בשם ברור הכסף צרוף מן הפסולת. כמו שכתוב, הגו סיגים מכסף ויצל הצורף כלי הגו רשע מלפני מלך וכו'. כי הכנעת הרשעים וברור הקדושה מהם שהוא בחינת תיקון השבירה, הוא בחינת הגו סיגים מכסף ויצל הצורף כלי, בחינת תקול הכלים כנל. וכמו שמובא ובחנתים כבחון את הזהב וצרפתים כצרוף את הכסף. וישב מזקק ומתאר כסף. וכן כל הסתרה אחר והקליפות נקראים בזוהר הקדוש בשם סוספיתא דדהווה. ותיקון וברור הקדושה נקרא בשם כסף צרוף, כמו שאיתה מוכה חיברה כחספה. כי כל כלי הקדושה הוא בחינת צמצום שהוא בחינת כסף וזהב, שכל זה נמשך מצמצום הראשון שהיא בחינת חלל הפנוי כנל. יוד א', נמצא שהממון נמשך מהצמצום של בחינת חלל הפנוי. ועל כן עיקר האמונה הוא על ידי הממון, כשמשברין תאוות ממון ומפזרין ממון הרבה בשביל המצווה. כי שם בבחינת חלל הפנוי צריכים רק אמונה, כי הקדושה והאלוקות נעלם שם מאוד כנל. ועל כן הממון הנמשך משם, תחובים בו כל העבודות זרות שהן כפירות, כי כל העבודות זרות והכפירות עיקר שורשם הוא מבחינת חלל הפנוי כנל. ועל כן איתה שם בדברי רבנו זל, בהתורה ציווית הצדק כנל, שמי שנופל בתאוות ממון, השכינה צועקת עליו 140 קלין, שני פעמים 70 כנגד 70 עבודות זרות שנופל בהם בחפליים. היינו, כי נופל בשני מיני כפירות הנל, שהם הכפירות הנמשכים מחלל הפנוי והכפירות הנמשכים משבירת כלים. וכל הכפירות נקראים עבודה זורה. בעיקר תיקון ושבירת תאוות ממון הוא רק על ידי אמונה, שצריך להאמין באמונה שלמה שגם שם בבחינת חלל הפנוי, גם שם נמצא אלוקותו ידבח. ועל כן גם בממון בוודאי נעלם אלוקותו ידבח, רק שאי אפשר להבין זאת. ועל כן צריך לדע שאפילו כשעוסק במסע ומתן, אף על פי שנדמה לו ששם אין נמצא אלוקותו ידבח, צריך להאמין שגם שם נעלם אלוקותו ידבח. ועיקר שלמות האמונה הוא כשאין מקפיד על ממונו בשביל השם ידבח, הוא מפקיר כל ממונו בשביל השם ידבח, הוא מפזר ממון הרבה בשביל צדקה ומצוות. נמצא שמאמין שגם ממון בעצמו, שהוא בחינת צמצום של חלל הפנוי, נמשך גם כן מהשם ידבח, מאחר שמפזר הממון בשבילו ידבח. וזה עיקר יסוד כל המצוות ששורשם אמונה. ועל כן, אין שלמות למצווה כי אם כשמפזר ממון בשבילה. שבזה מראה חוזק אמונה שלו, שאין עושה ממונו עבודה זורה וכפירות חס ושלום, כאילו הממון בא לו מעצמו חס ושלום. רק מאמין שכל הממון הוא מהשם ידבח, ולא נתן לו את הממון כי אם כדי שיזכה על ידו לתורה ומצוות ומעשים טובים, שזהו בחינת אמונה שבחלל הפנוי. שמאמינים שחלל הפנוי שהם הקושיות הנ"ל לא נתהוו מעצמם חס ושלום. רק גם אלו החקירות והקושיות בעצמם שהם מבחינת חלל הפנוי נתהוו מהשם ידבח שצמצם אלוקותו משם. ומאחר שגם חלל הפנוי נתהווה מהשם ידבח, בוודאי גם שם נעלם חיותו. בכל עיקר חלל הפנוי לא נתהווה אלא כדי להמשיך לשם אלוקות, כדי לגלות אלוקותו בעולם. כי בלא זה לא היה אפשר לגלות אלוקותו, כי היה הכל אינסוף כנל, שזהו בעצמו בחינה הנ"ל שמפזרין הממון בשבילו ידבח, כי מאמינים שהממון בעצמו הוא רק מהשם ידבח, ולא נתן לו הממון כי אם כדי שיזכה על ידו לחי עולם, ליתן צדקה ולעסוק בתורה ומצוות. ועל כן זה עיקר שלמות המצוות שקונים אותם בכסף מלא, שזהו בחינת אמונה שגם בחלל הפנוי שהוא בחינת הממון נעלם השם מטבח, שזהו עיקר יסוד כל התורה כולה, כנל. ידבט. ועל כן, כל מי שחננו השם מטבח באיזה שפע של ממון וחפצים, אין החפצים נשמרים ונתקיימים אצלו כי אם על ידי אמונה. כי אף על פי שהאדם צריך לשמור ממונו וחפציו כנל, אבל לא נתן לו השם מטבח כוח לשומרם כי אם מההזקות הבאים מבחינת שבירת כלים. אבל מההזקות הבאים מבחינת חלל הפנוי, אין נשמרים כי אם על ידי שמאמין שהכל מיתו ידבח, ואם השם לא ישמור וכו' וכנל. ועל כן השומר חינם שאינו מקבל שום שכר על שמירתו, לא נתחייב כי אם בשמירה שהוא ביד האדם כנל. אבל השמירה מההזקות הבאים מחלל הפנוי, שמזה אין הממון נשמר כי אם על ידי האמונה השלמה של בעל הממון, על כן אין הפיקדון באחריותו לעניין זה, כי אין הממון הזה תלוי בחוזק אמונתו, מאחר שאין מקבל שום שכר וענה מזה הממון. כי עיקר האמונה הוא בבחינת הממון שצריכים להאמין שהוא מהשם מטבח, ולא בכוח יגבר איש. ועל ידי זה נשמר הממון מכל ההזקות שאין ביד האדם לשמור מהם כנל. ועל כן, לא נתחייב השומר חינם באחריות זה, כי אם מישהו שומר שכר, מכל שכן שואל שמקבל שכר והנאה מהממון, ואז הוא חייב בהשמירה תלויה באמונה, מאחר שקיבל ממון ושכר מהבעל הבית, ששם עיקר האמונה שצריכים להאמין שגם שם בהממון, שהוא בחינת חלל הפנוי, גם שם נעלם חיותו ידבח, כי הכל ממנו וכנל. ג'. ועל כן לא רצה אברהם אבינו לקבל מערת המכפלה בחינם מאפרון. וכן דוד המלך עליו השלום לא רצה לקבל גורן ארוונה יבוסי שהוא מקום בית מקדש בחינם. כי קדושת מערת המכפלה וכן קדושת מקום בית המקדש היו בתחילה נעלמים מאוד בתכלית העלם, בבחינת הקדושה נעלמת בבחינת חלל הפנוי. ולא היה אפשר לבררם ולגלותם כי אם על ידי חוזק אמונתם. כי אברהם אבינו היה ראש למאמינים, וכן דוד המלך עליו השלום מידתו אמונה שהוא בחינת מלכות כידוע, כמו שכתוב ואמונתי וחסדי עמו וכו'. ועל כן, נתנו די ככסף מלא בעד מקומות הקדושים הנ"ל. כי עיקר האמונה הוא על ידי הממון, כשנותנים ממון הרבה בעד הדבר שבקדושה וכנ"ל. יודלת. וזה סוד כל עניין יעקב אבינו עם לבן ששמר רצונו בשתי בנותיו, ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. כי שמור הוא בחינת מלכות, בחינת אמונה, בחינת אישה יראת השם. ואבות העולם כל עיקר יגיעתם ועבודתם היה רק בשביל לגלות האמונה הקדושה בעולם. כי אז היה קודם מתן תורה והייתה הקדושה נעלמת מאוד, ולא היו יודעים ממנו יתברך כלל. והיה כל העולם אז בבחינת חלל הפנוי, כי היה העולם פנוי מאלוקותו יתברך. והם בחוזק אמונתם ועבודתם גילו ופרסמו שגם בחלל הפנוי גם שם נמצא השם יתברך, והמשיכו אמונה בעולם. וזהו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויסם מרשותיו, וישכב במקום ההוא וכו'. כי סוד החלל הפנוי הוא בחינת המקום של כל העולמות. כי כל עיקר התהוות החלל הפנוי בשביל שיהיה מקום לבריאת העולם כנ"ל. ושם בבחינת המקום, בחינת חלל הפנוי, אי אפשר למצוא אלוקותו ידבר כי אם על ידי אמונה לבד שהוא בחינת תפילה. וזהו ויפגע במקום. אין פגיעה אלא תפילה היינו אמונה כנ"ל. וזה המקום היה באמת מקום הבית המקדש, מקום קודש קודשים, נקודת האבן שתייה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. רק שאז הייתה עדיין הקדושה נעלמת ולא היה שום אדם יודע ממנה כי אם יעקב, על ידי חוזק אמונתו נתגלה לו סוד נקודה זו, שהיא נקודת האבן שתייה, הנעלמת במקום העולם שהוא נקודת האמונה. שעל ידי נקודה זאת זוכין להאמין ולידע שגם שם בבחינת חלל הפנוי נעלם השם יתברך כנל. ויעקב כשבא לשם וראה ששם אי אפשר לעמוד כי אם על ידי אמונה, על כן וילן שם כיווה השמש וישכב במקום ההוא. ואמרו רבותינו ז"ל ששם שכב, אבל 14 שנה ששימש בבית עבר לא ישן כי היה עוסק בתירה. ולכאורה קשה. אם היה מנדד שינה מעיניו 14 שנה, מדוע במקום הזה דייקה שכב לישון? אך באמת כל 14 שנה שעסק בתורה, היינו שהייתה עבודתו על פי שכל, שזהו בחינת עסק התורה כנל. אבל כשפגע במקום, והמקום נמשך מחלל הפנוי, שהוא שורש המקום כנל, ואז ראה ששם אי אפשר לעמוד בשום שכל כי אם באמונה. על כן, וילן שם וישכב במקום ההוא. כי שם צריכים רק בחינת שינה, שהיא בחינת הסתלקוס המויח, וסומכים רק על אמונה לבד. כי בשעת שינה המויחין באים לתוך אמונה, כמבואה בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, בבחינת ואמונתך בלילות. וזהו, וילן שם כיווה השמש. שמש הוא השכל כמבואה במקום אחר. שראה ששם נסתלק השכל ואי אפשר להבין שם בשכל בשום אופן, כי אם באמונה לבד שהיא בחינת לילה, בחינת שינה, הסתלקוס המויכין כנל. וזהו, ויקח מאבני המקום ויעשה מראש אותיו. אבני הם בחינת כפירות וקושיות הבאים מחלל הפנוי, שהוא בחינת הצמצום שמשם עיקר כבדות לב. בחינת כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, ונאמר בפרעה שהוא בחינת חלל הפנוי, כמבואר בתורה בו אל פרעה הנ"ל. וכבדות לב היא בחינת לב האבן, בחינת כובד האבן. היינו שיעקב לקח האבנים שהם בחינת כבדות לב, הבא על ידי החקירות והקושיות של חלל הפנוי, ושם כולם מראשותיו וישכב במקום ההוא, שהוא נקודת האבן שתייה, ששם נכללו כל האבנים באבן שתייה שהיא בחינת אמונה כנל. היינו, שלקח כל החקירות הבאים משם מחלל הפנוי, שהם בחינת אבני נגף, והכניס כולם לתוך אמונה כדי לבטלם שם. כי אי אפשר לבטלם, כי אם על ידי אמונה כנל. ועל כן, כשהקיץ יעקב משנתו, נדר נדרו. בעיקר גמר נדרו היה, והאבן הזאת וכולי, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. שנדר ליתן צדקה ומעשר שהיא מצווה נעשה בממונו. כי עיקר תיקון האמונה הוא על ידי הממון שנותנים בשביל השם יתברך, כנל. ועל כן קיבל על עצמו אז מצוות צדקת דייקה. כי עיקר תיקון האמונה הוא על ידי צדקה שמפזרין בשביל השם יתברך, בבחינת ואמונה מאוד, כנל. תתבב. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל שכולה מצוות צדקה ככל התורה כולה. ובכל מקום שנזכר מצווה סתם ומצוות צדקה. כי כל המצוות עומדים על אמונה כנל. ועיקר האמונה הוא על ידי הממון שנותנים בשביל השם יתברך, שזהו בחינת צדקה כנל. תזיין. ואז כשתיקן האמונה, אז וישא יעקב את רגליו וכו', וזכה לקח אישה יראת השם שהם רחל ולאה שהם שורשי האמונה. כי אמונה היא בחינת מידת מלכות שהיא בחינת אישה יראת השם כידוע. ועל כן שמע רצון בשביל זה, כי שמור הוא בחינת אמונה כנל, כי עיקר השמירה הוא רק על ידי אמונה בבחינת אם השם לא ישמור וכו' כנל. ועל כן לבן הארמי לא רצה שיהיה יעקב שומר חינם אצלו, כמו שכתוב, אחי אחי אתה, ועבדתני חינם, הגידה לי מה מזכורתך וכו'. כי ידעי שהשמירה מכל ההזקות הוא דייקה בשכר, שאז חל עליו השמירה אפילו מחלל הפנוי שמשם הממון וכו' כנל. י' ז' ויעקב אבינו בכל ימי השמירה המשיך האמונה בעולם שהיא בחינת שמור. ועל כן איתה שעסק אז בספר תהילים, כי תהילים הוא תפילות ושירות ותשבחות שהוא בחינת אמונה. ועל כן יסע דוד המלך עליו השלום ספר תהילים, כי דוד הוא בחינת אמונה כנ"ל. ועל כן מצא דוד מקום נקודת האבן שתייה שהיא נקודת האמונה כנ"ל. ועל כן זכה אז יעקב לעשירות גדול, כי כל העשירות נמשך משם מבחינת החלל הפנוי שהוא בחינת הצמצום, שמשם כל המויכין כנ"ל. ומי שאין לו אמונה חס ושלום ונכנס בחקירות הבאים משם, עליו נאמר מהרת השם בבית רשע, כי כל ממונו וחפציו כולם ריקים וחסרים מטוב. כי אין טוב אלא השם מטבח, ומאחר שאין מאמין בהשם מטבח, הנסתר בחלל הפנוי בבחינת הממון הבא משם, על כן שורה בו כללה רחמון אל יצלן. אבל הצדיק שמאמין בהשם מטבח, שגם בחלל הפנוי נמצא השם מטבח, ובמקום שהשם מטבח שם הוא, שם כל הברכות וההשפעות בבחינת ברכת השם היא תעשיר וכו'. ועל כן יעקב, על ידי חוזק אמונתו שגילה אז כנ"ל, וביטל הכפירות הבאים מחלל הפנוי על ידי אמונה, על כן זכה לשירות גדול. וזהו בחינת עקודים, נקודים וברודים, שהם בחינת כלליות העולמות המתגלים בתוך החלל הפנוי כמבואר בעץ חיים. כי יעקב תיקן אז בחינת חלל הפנוי כנ"ל, ועל ידי זה זכה שם להתגלות תיקון כל העולמות, שכלולים בבחינת עקודים, נקודים וברודים. יח"ט. ועל כן האישה נקנית בכסף. כי האישה יראת השם מבחינת אמונה שקניינה על ידי הכסף דייקה, בבחינת ואמונה מאוד כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו זל שם, דגמר כיחה כיחה משדה אפרון. כי גם שדה אפרון שקנה אברהם בכסף מלא דייקה הוא גם כן בבחינה זו. כי אי אפשר לקנות את הקדושה שהיא האמונה כי אם על ידי הכסף כנ"ל. ויש עוד בעניין זה דברים הרבה. יט. ועל כן אמר לבן ליעקב, ואשלחך בשמחה ובשירים בתוף וכו'. כי לבן הארמי הוא בחינת חלל הפנוי. והכן ביקש לעקור את הכל, כי על ידי הכפירות הנמשכים משם, נעקרין לגמרי חס ושלום, משנופל לשם, בבחינת כל בעיה לא ישובון וכולי כנ"ל. והיית שם בהתורה הנ"ל שעל ידי הניגון של הצדיק האמת יוצאין משם, כי יש ניגון של אפיקורסות וכפירות וכולי, ויש ניגון דקדושה הנמשך מבחינת ראש המנה. ועל כן הזכיר לבן ליעקב השלחך בשמחה ובשירים בתוף וכולי, בשירים דייקה, כי אי אפשר לצאת משם, כי אם על ידי שירים וניגונים הנמשכים בראש המנה, בבחינת תבואי תשורי מראש המנה הכנ"ל. ועל כן נגלה השם יתברך ללבן ואמר לו, הישמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. כי שם בבחינת חלל הפנוי צריכין שתיקה דייקה, בבחינת שתוק, כך עלה במחשבה כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועוד לאלוהי מילין. שים לבך לדברים האלה הנאמרים בדברי רבנו זל בתורה הנ"ל בליקוטי הראשון ובדברינו אלה ותבין נפלאות תמים דעים. חף. שייך לאל. וזה בטח בהשם ועשה טוב שכן ארץ וראה אמונה. היינו עניין הנ"ל שצריכים ביטחון והשתדלות. כי אף על פי שהעיקר הוא הביטחון בהשם מטבח, כי העושר והכבוד מלפניו לבד, אף על פי כן צריכים השתדלות גם כן לעשות איזה עסק בדרך הטבע, כגון מסע ומתן וכיוצא. וזה בטח בהשם, היינו ביטחון בהשם מטבח שזהו העיקר, ואף על פי כן ועשה טוב שצריכים לעשות דייקה. וזהו שכון ארץ וראה אמונה, כי כל זה אי אפשר להבין כי אם על ידי אמונה וכו' וכנ"ל. חף א. וצריכים לדעת לכל הנעל הקדמה אחת הידועה למבינים בכתבי האריזל ובחידושי האדמוזל. שבכל עולם ובכל דרגה ובכל אדם יש כל בחינת ההשתלשלות כל העולמות. ועל כן זאת הבחינה של הצמצום של חלל הפנוי ובכל עולם ובכל אדם ובכל דרגה. שקודם שיורד אור הדעת שהוא החיות מעולם לעולם וכו', הוא בבחינת אינסוף. וצריכים לזה בחינת צמצום של חלל הפנוי כמו שהיה בתחילת הבריאה. ואחר כך נמשך האור בדרך קו וכו' כביכול וכו' וכו'. כי כל אדם בכל דרגה כלול מכל העולמות, ומה שיש בכלל יש בפרט. ועל פי זה תוכל להבין מעט עניין התורה בו אל פרעו הנעל, וכל מה שזכינו לבאר בה מתחילה ועד סוף. ועל ידי זה אפשר להבין מעט מרחוק, וכמבואר כמה וכמה זרות בתחילת העץ חיים ובתחילת ההדרה רבה, שאי אפשר להבין בזה כלל, כי אם מי שמבטל שכלו, ובמקום שאינו מבין תולה בפחיתות דעתו האנושי, ואז יוכל להבין מעט מהרבה ולראות מרחוק גדולת הבורא יתברך, אשר אין חקר לתבונתו וכו'.